الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. آخری تعلیم باغی سلور تعلیماتو کې چې ټول نزيات د عبرت او زیات سبق آموز دي. کله چې نبی علیہ السلام خپل قوم په ډېر بهتري طریقې سره پوکو چې یو خبره کوم ډیر په اخلاص سره او توجه سره یې واوره، د فکر او د سوچ خبره کوم، د هغې طرف نه جواب دا ملاو شو چې ګمراه یې، د خپل پلار نیکه دین دې پرېښود، د مشرانو عبدالمطلب او د دې خلقو دین دې پرېښود، بل دین دې مونږ ته راوړو، او ته وایې چې زه ستاسو هدایت کوم او ستاسو راهنمایي کوم. نو آیت داغی پا جواب کراوی، او جواب دا سی پا نرمی سرا، دا سی پا خوش اخلاقی سرا. اگر که داغی خبر ډیر درنا او ډیر سخت وا او ډیر سرکشی و دا بغاوت وا، پیغمبر پاک ته وی چې ته گمراه یې او مونږه گمراه کئ، نور څه مطلب دی نه دی. الله رب العزت وی چې د دې مسلې انداز داسې دی چې دې کې باندې سختې نه کار نشي اغستې، بلکې څومره چې دې مخلوق سره نرم لهجه استعماليږي نو کې دي چې الله پر رحم وکي. نبی په جواب کې الله پیغمبر پاک ته وي چې ته داسې وایا، قل وایې دي ته په جواب کې، ان ظللت فانما اضل على نفسي، کچره زه گمراه شوم نو به شکایت دي گمراه بوج با پما باندې. تاسو ته دینه څه تکلیف نه رسی، تاسو چې څنګه وای ما باندې د گمراه الزام کوي او فتوا کوي، نو دې گمراه چې څه سزا یې سبوجې سو بالی او با زمان پا نفس باندی رازی، تا استاد آغی نسو تپ نرسی سو ضرر نرسی. و این احتدیتو فبما یوحی الی ربی، او کچری ما ہدایت حاصل کری او ما سیلار مندی، دا زما قابلیت نه ده، دا زما لیاقت نه ده، او دا زما کمال نه ده، بلکې په سبب داغه چې وحی کوي ما طرف زمان. نو آیات کې ډېر لوی تعلیم دی او ډېر لوی عبرت دی، لیکن کمو خلق د دینا فائدہ اغسط دا، ولی چه اللہ رب العزت پیغمبر پاک توی عظیم الشان انسان تا چه تبا دعوی نکه چکه نداماتا سمرتبا حاصل لا کاغد نبوتا و رسالتا او ما تنور دا اللہ رب العزت طرفنا سبرکت حاصل لے چزید دنیا دا ٹولی دنیا دا پارا رہنما گرزو لیم دا زما کمال ندے زبا چری دا سونو ایما چی دا زما برکت تیم دا زما قابلیت تیم دا زما عقل مندی دم دا زما تجربه دم لکه خلق چې ورپسې جوړ کړی دي دی ته نه ګوري چیرې دا غو د طرف نسب بیان دی د قران د طرف نسب بیان دی نو کله چې قران ستا مخ کې نه یو ته دا غي پرانا کې نزي نو ته پیغمبر هغه حد تورسې لکه عیسایانو چې عیسی علیہ السلام کوم حد رسول و علیہ صبر وکړه چې الله زیه وته ویو چا وته الله وی بس بیا غلی شو چې دې حد ته ورسو نی پری دی شیطان دغه سید پیغمبر په حق کې خلکو سویلې دي او سی جوڑ کری دی چه بلغ العلا بکماله کشفت دجا بجماله دا دراندو خلق و خبری دی خواه قرآن تا نگوری چه غطا اللہ رب العزت وی چه تبا سنوه تبا چره دا سنوه چه دا زمان شان دی دا زمان کمال دی دا زمان علم دی دا زما تجربه دا نا نا زما زما پکې نه ای دا به چې د الله ما ته هدایت کړې ده الله ما باندې خپل فضل او احسان کړې ده زما په دې کې هیڅ اختیار نشته قران خو دې پر نازل شوی دی چې الله د مخلوق نه اختیار لري کوي او ځان له ثابتي چ قصص کې تیر شی او ربک یخلق ما یشاء او یختار ما کان لهم الخيار تا خو ستارب دې پیدا کول کوي غورا کول کوي دا د هغه اختیارات دي مخلوق له اختیار نشته کنه نو دې ته چاو نه کاتو خو بس داغب مبارکی اغلوی لوی القابات مستعمل کرل اغا اختیارات اغا دا حاضر ناظر صفت او دا غیب دانے دار سے ولوار کرل او کتا نگوری چا اللہ رب العزت سوئی قل ہوا یا وطا ان ظللتو بالفرض کجرز و گمراشویم لگا جستاسو خیال دیں فَإِنَّمَا ظِلُّ عَلَى نَفْسِيم نبی شکا دا دی گمرائے بوج بازما پزان باندی وَإِنْ اِحْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي او کما لار مندی ما حق مندی زو پسورات مستقیم باندی روانم ندا زما کمال ندے بلکی پسبب داغی قرآن چې وحی کړی زما طرف زما وحی کوي ما ته دا قرآن په جوان دی الله ما مخلوق ټول د قصې تیار کړي کالا چا ترناو کی نو پرنا کیشي څنګه ما ته هدایت کړې انه سميع قريب مونږ دا قید لرو د الله په حق کې چې الله اوریدون کې دې د هر ځای نه اوریدون کې دې په هر وخت کې اوریدون کې دې دا هر چا خبر اوریدون کې ده که په هر جبه کې وته आवाज کوي سمیون الله پويږي الله قبليهم زکا چې ډیر نږدې ده هر چاته من حبل الورید مطلب دا دی چې څوک دا غن غواړي او هغه حاضر ناظر غني نو الله دا سوالوم قبلې دا حاجتوم پوره کوي دا مشکلاتوم لري کوي دا غته زلون تیاریوم لري کوي شکوک او شبهاتوم لري کوي او هغه ته خپل طرف نه ډیر د مینې او د محبت هدایت کوي رڼا وته کوي لیکن سوک دی چې الله لا خپل صفات ورکی او مخلوق لا خپل صفات ورکی چې سميع لكل شيء او عليم بكل شيء الله دې بغیر داغنا بل سوک نو غیبانا ورې دی شي او نو غیبانا لیدي شي اخو یو د الله صفات چې د هر ځای نه په هر وخت کې کاسمانونو کی دی کزمکو کی دی ټول و تداس یو برابر دی نو دا آخری تعلیمو سورہ سبا کی او دی که اکثر تا دا غی اہل علم دا پار دیر لویت تنبیح ہوا خبرداری ہو چی دا حدود و نتجاوز مکوئے پیغمبر په حق کې هغه خبرې وکړي چې کوم قران ته واستي اجازه ترکړي چې هغه الله ته محتاج دی په هدایت کې هغه بیر د الله د هدایت نه او د راهنمایي نه لار نشي مونږ دی فبما یوحي الی ربی دا عبدیت دایره نه اولی بار کوي هغه ټول عبادت دی کم لایق دی او کام بیا دی الله بندیان دی په یو دایره کې دی د عبدیت تعلیمات ذکر شو مشرکینو راهنمایي پیغمبر پاک وکړه ډیر په اعلی طریقې سره ولیکن داغي طرف نه جواب ډیر د ظلم او د زبردستۍ ملاو شو چی گمراہ ہوتا ہوئی منگوی گمراہ کے پک پلے دپلار نکو دین پریخے دیں نو صلی اللہ رب العزت تخویب ذکر کی داغی دا قیامت حال چی دا بڑیر ناشنا حالی سمخ کیم ذکر شیو دی صورت کی اخیو بل سر جگڑی دی خدا غینا مخ کے کل جد قیامت ابتداو شی شپیلے والی شی دا غڑیر دا حیبت وقت دے اپار چاہ باندے نا وَلَوْ تَرَا اِذْ فَزِعُوم او کاش کتاولی دے ہر چاہتا ہوئی ہر بندتا ہوئی زکر دی حال بدئی چانا پٹنئی دا نه چې کنه یواز پیغمبر به ویني خپل څوک به نه ویني ار څوک به ویني نو هر بنده تعالی وی ولو ترا او کاش کتا اولی دیغه وخت از فزعو کلا چی دی او یرولی شی گبراو کلی شی او دا شپیلی غی چی ووالی شی چیغی سرا قیامت شی و مخلوق پا دا قبرون نپاسی دا دیر دا حیبت وقت پا دی باندی دی تفضا اموی او دی تساق اموی بے وشیو پکیم راضی پڑے رو خلق باندھ ہے بدنا فلا فوتا نبی اخلاص بیا خو نجات نشتا دنیا خو لاړ ختم شو دا خو آخرت قائم شو هل تا خو د اخلاصی اسباب نشتا د اخلاصی سبب خو دنیا کې و چې ایمان سبب د نجات و عمل سبب د نجاتو فلا فوتا الله اخلاص نشته وسو واخذو من مکان قریب وبني ولي شدين د ډیر نزدې زینا دنیا خلری وا په دې معنی سره چې دنیا د عذاب زینو دنیا د امتحان زیو ذل دخل لانی ول او چې کله قیامت شو ناخذ نیولو زید د سزا زید زکه او تم مکان قریب وي نور الله تا دنیا هم نږدې او آخرت و هم نږدې او بني ویشي مم مکان قریب د ډیر نږدې زینا چې قیامت ته حشر دې وقالوا آمنا به دی په دا وخت کې چې ری کی چې الله مونږ ایمان راوړو په بشکنه چې دې دې کې خو په بل سبان اخلاص نشتا دلته خو ایمان کار کوي بل سنا دا مطلب وکنا والیس للانسان الا ما سعى د انسان د پاره د نجات سبب صرف د ایمان دی چې د دنیا کې ایمان حاصل کړي نو هلته کې بچيږي چې آمنا به مونږ ایمان راوړو په الله باندې مونږ ایمان راوړو په پیغمبر باندې مونږ ایمان راوړو په قران باندې مونږ ایمان راوړو په قیامت باندې تفسیر ماوردی ابن جوزی ټول دا معنا کی ضرور احتمال لري پکې په ټول به ایمان راوړي الله رب العزت پر پوره ټوکی کوي چې ستا دنیا تل اسرسي ایمان چې کوم خلق راوړي دي بختورو او جنتیانو تاریخ د دنیا نه راوړي دي د دې خپل ځای نشته بل مارکیټ نشته دغه دنیا وا ته چې د دې ځای نه وای چې آمنا به استاد دنیا ته لاس رسی صلی سمرو ګد دی الله وای وان لهم التناوش من مکان بعید چرت بئی د دې د پارا راغستل د ایمان د دمرا لری زینا تناوش اصل کې دی ته وی یو سړی د ونی نه می وشو کوي تناوش وته وی ناشی انوشو تنوشو ایو مرغه دا اوسو شید از مکی نٹولی تناوش و تاوی تناول و تناوش یو مانا دا راغستل اللہوی تلاس اگت که دنیا تا داغز این ایمان راخلی دنیا خلال ختم شوا نو تو څنګه ایمان حاصل ہے چرته وې د دې لپاره راغستل د ایمان مم مکان بعید دا غډیر لري زینا اوس قیامت نږدې شو از دنیا لري شو وسم دنیا کې خلق چې ګور نوې بس آخری زمانہ دا ویخا سوار لسما سدائی دا دیتا بچه تا پتائی نو پیغمبر تا خو علم نو دا قیامتو اچھا تا بغیر دا اللہ نو عدیب با کسو سی کری نو دیب علم کی داغن ازیاتی نو یہ بس دا آخری سدائی دا بس پکی داسی ہو یغی د مرگ په وخت کې ویلو چې بس مونږ ته وي پتاه چې مونږ مړ کیږو او قیامت را نږدې ده او که په ځان یې وینو ټیک ده من ما تقامت قیامته څوک مړ شي نو په قیامت شو دغه صحیح ده نور د هغې علم الله ته دی چې دا آخري سدی ده که د علم چاته نشته نو قیامت کې ودا چیږي وي چې موږ ایمان راوړو نو الله به وته وي چې کوم ځای نه راوړو هغه دنیا کې حاصلې ده او دنیا خلله ختم شو نو څنګه ایمان حاصلې ده دومره لري زینا وقد کفروا بی من قبل الله اذا خو هغه خلق دې چې دنیا کې انکار کو بهی که قصلور احتمال دی یقیناً دی خلقو کفر کلیو پا قرآن باندی کفر کلیو پا پیغمبر باندی کفر کلیو پا قیامت باندی او کفر کلیو پا اللہ باندی من قبلو مخی مخی پا دنیا کی دی خویز نمانن ارا خبر باندی پورا ردو کچا با تا دا قیامت وی نو دا بیوی چه زامتنا و کننا ترابا و عزوامن چه ملشو و اڈوکشو و خورشو یا با جوندی کیگو و یقذفونا بالغیب من مکان بعید دیخو اشتل کئی بی دلیل خبر کئی دا غزینا چڈیر بیارتا دے دنیا دا کنا دا آخرت نا بیارتا دا اللہوی دلتا خودی دا غیب خبری کئی بے دلیل خبری کئی وی اقذفونا کدھا قیامت وطا ہوئے نو انکار کئی سوک نظیر آگلی نو فاتو بے آبائینا وی دنگ مشران خوراولے علیکہ دنیا کی راولو مون خدا سره د دنیا خبر نه دکړي مون خدا اخرت خبره کو او ته چې مون له خپل مشران راجو اندیکې د انکار د قیامت نه کله پیغمبر خبر روان نو ښکارې او تویلو چې دا شاعر دی او دا ساحر دی او دا مجنون دی یقذفون بالغیب دا بی دلیل خبری دی که دنیا کی کنا کده قرآن با هم ورطویم چه دا اللہ کتاب دے دیر واضح دے بینات تیم دیوینا نا لن نومن بحاظ القرآن ولا باللذی بین ایده نا دامنو نا غنور من کس نمن دا یقذفون بالغیب یو خان دی وشتل کئی بی دلیل خبری کئی دا غزینا چه اغا بیارتا دے زکا بیارتا دے چه اللہ و تا دنیا کی لاسنا چئی دل تا غوات سنوئی کنا او او چې کله ونی سه قیامت کې نو بیا ودا وی چې مونږ ایمان راوړو مونږ ایمان راوړو جیوه حلق دی چې کوم ځای دی ایمان دراوړو دی ولته ایمان نه راوړي او چې کوم ځای ایمان فائدہ نه کوي توبه استل فائدہ نه کوي جلاو فریاد او سفائدہ نه کوي نلته بچی وی چې مونږ ایمان راوړو مثال دی اوخ دی وحیلا بینهم و بین ما یشتهونا دیر لوی رکاوٹ واقع شو پمیند دی که و پمیند داغی تقاضو که دی تقاضی ختم شو حیلا بینهم سمعنا دا موت نا چا باندی چی موت راغی او پا غلطا کلالو ایمان یې ځان سره ونړو نو چې کوم ارمانونه کړیو نو ختم شو وحیلا ډېر لوی رکاوټ واقع شو دا د پدلو خډیر ارمانونه وکنه چې زبا الله سره ملاقات کوم زبا الله ته صادر غړوم مالا با اللہ جنتو نراکی نعمتو نراکی زبا دحورو دغلمان سر ناستی ما سنگ چی دلتا دنیا کې دخپلو رشتدارو خاندان و فیملی دارا سر طول ناستی نو جنت کی بوم دا سناسیو دا شپارت بیداوت تغا کول کنا سوچونا و فکرونا کول کو. دنیا کی بدوی چیز باز زوز جنت کی ناست اللہ وی چی موت راگی نو ختم شو آو غرمانوی ختم شو ختم شو دیر لوی رکاوٹ راگی وحیل بینو دقا سی کل چی قیامت شی او بیا حساب کتاب شی او بیا میزان شی او پولیس ورات شی او عمل نامی شی بارا موقع کی باس دد محروم والے دے دد ذلت تے دد رسوائی دا حیلا حیلولا پردی تویلی شی بندیس تویلی شی پا بندیو شی چی بس لار بند مزینور واپس شی خلق دې ته حلول وی کنه رکاوټ پراشی پمیند دی کې او پمیند هغه کې یشتهون چې د دې زلس غختل زلیدا غختل کنه چې مونږ بالا وبخي سره د خاورونه تب یو بل ته هم داسې ثواب وي دی وی د خاور سره لکه خاورې وبخي په دوان نه پوهېږي په خبره نه پوهېږي اوس ویل کنه دا دې مطلب دی چې بس نور سو سره نشته ته شي خاوري دي نو هغه به بخي الله وبخنه کوي او چې عمل دې کړی ایمان دې وړی سینه کې دې د قرآن صحیح صحیح نو الله به بخنه کوي نمایشتهون د دې غارمانونه ځکه انسان چې دنیا نه زینا غدا وس نه زی هغه زړه کې ځان لس کړلې ری بلی چې داسې وکیږي داسې وکیږي داسې وکیږي دې ته نه ګوري کنه چې الله رب العزت سویل دي نو ما پاغه پابند کړی دا ما دا خبره منلې دا ما ځان له آخرت ته توخه تیار کړی دا نه بس سرکونډي پیو ارزي ارو دا وینه چې اخرت لس په کار دی ښا کما فعل بیا شایم من قبل هم دا څه کار کړی شه او د دې غوندي خلقو سره په خوان هغه قومونه چې په دنیا کې په عذاب راغې چې دا غي څومره ارمانونه پړو پاتې شو عادیان سمودیان دا وکاو دا وکاو اغی خو دنیا کار نو خلاص کړي سیر کې پونه نو ورېشلې عذاب پر راغې بس نو غار څخور کلار غرمانون خور کې لاړ. الله وی واز دي نه دي دي په شان ته ډیر قومونه د دنیا نه تللی دي. ادق کار وسره شوی دي هغه د عذاب په وخت کې بچی غوالي جننا كنا ظالمين يا لام ظالمان من ظالمان امون له مهلت راکا امون بچری داس نه کو بیا خو نکی کنه څنګه چې کار کړی شوی دی د دې غوندي خلق سره مخ کې د دینم انهم كانوا في شك مريب یقینا او دا خلقا پا قیاد قیامتنا پا شکی دی با شکی گرن لچا باتوی چه را تا سر جوڑ غم نشتا اخیرت لسا تیاره نکه بسی که کنا تا دا پیغمبر خبر نواو ری دلی کفا بی شیب والاسلام للمرء ناهیا دا بوداواله چې در باندې راغی وي اختدي سپین شو او د اسلام چې تاته لګیا دی د دین هلوې نصیحت نشتا دا کافی شی دی کنه نو چې په دې دوالو باندې ستا په قیامت یقین رانه نو په صبر از پیغمبر خو ویلو چې دا یو سړی د پاره کافی ده چینا کې وکاته اوی وچ زغه عمر خو تیر شو عمر خو دغه وچلار ته د عبرت مقام دی کنه او د اسلام دعوت یې واورېده نو بس دا د انسان لپاره کافی نصیحت ته چې په دې باندې چاته نصیحت نشي او وی حدیث ان بعد او یومنون رستو خو سنشته و دا دی شک نو تا اللہ وی خواه انہم کانو بی شک مریب دی پا دا سی شک کی واقعاو چی داغی اصلاح نکی دا داغی علاج نکی دا بلکی چاچی با دا دی شک لرکاو نو دی با تاوی چی منگا دی نور پا شک کیو غرزولو بس کی منگ تا دا خبری مکوان دا خبری پا منگ باندی خواگی نلگیم زمونگا دنیا کی لا دیر کارو نا پاتی دی او تمونگ تا دا مرک خبر اکیم تم رم دا گوچی اتما توائی گوچی در دی خبر اکنا خان نو پا دی اتمام کو چلاوی بس دا شک دل رکول دا پارا اللہ قرآن را لے گلے دی چی پا دی بان دیو سلی شک و نوزی نو بس داغنا نور اتما سنشتا دی بس او دا موت او دا حشر او دا عذاب انتظار دی کئی نو واخر دا